Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulihi al-Amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikiwa ni tarehe nane min sharillahi al-Muharram mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul muta'abbid wa tuhfatul mutazahid. Tafadhali al-hafidh al-Mundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na hadith za fadla za sadaqa. Na kikao cha jana tulianza hadith ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi ta'ala hamkallah نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير إلى آخر الحديث. قالوا تدسمميا كتك شرح قوله يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها. تدتاجا كتك كاو كتشوبيتا maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema faman kana min ahli salati du'iya min babi salah wa man kana min ahli aljihadi du'iya min babi aljihad wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaq wa man kana min ahli siyami du'iya min babi riyan. Pepo ina milango minane. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kamwambia ya Rasulullah hakuna dharura kwa mtu kuitwa katika milango yote, mmoja akiitwa atosheleza ataingia peponi. Lakini je, yawezekana mtu akaitwa katika milango yote? Ayud'a min jami'i al-abwab bab as-salah wa bab al-jihad wa bab as-sadaqa wa bab ar-riyan, aitwa katika milango yote. سأل رضي الله عنه لحرصه العظيم على المسابقة في الخيرات والمسارعة إليها والمنافسة في الصالحات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أليوليز لصالي وسباب يقوب كوبا أليكونا يكفاني عمل جيما نكشندانا كتك منبو يخيري. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها. لقد كي حديث كنا إشارة يوچاچي ووالي وتكويتو قتك هي ملانغو يوتك وفموجة. وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال أو ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها. نهابا كنا يشارك ومقصدي هابا نزيد عمل ذا تطوع ذا سنة سيو ذا فراذي لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات. سبب وكتزامك كتك فراضي كلا مسلم فني فراضي زوتي قنفان صالة كلا مسلم يصالي صوم كلا مسلم يفنغ رمضان زاكا كلا مسلم لنويز وطوى زاكا نحج قنفان كلا مسلم لنويز أفراني نغزوي. طيب ikiwa ni hivyo kinachokusudiwa ni hizi wajibati, itakuwa kila muislamu ataitwa katika kila kila mlango. Lakini Al-Hafidh Ibn Hajar asema hapa kuna ishara ya kuwa kinachokusudiwa nzile za sunna, bimaana ana swala ya faradhi lakini amekithirisha pia kuswali sunna, kwa huwa ataitwa katika mlango wa swala. Ana somu ya Ramadhani lakini juu yake pia yofunga na sunna, huyo ataitwa katika mlango wa Rayyan wa hakadha. Kwa hiyo tatawuat ndio zinaokusudiwa hapa, na ndio maana hapa ikawa ni wachache watakaoitwa katika milango yote. Lau kama ingelikuwa ni wajibat, wangelikuwa watu wengi wako katika wajibat, bali tuweza kusema kila Muislamu ambaye watekeleza wajibat angeitwa katika milango yote. Lakini Mtume sallama katika majawabu yake ni kuwa kama aishiria kuwa ni watu wachache watakaoitwa, na natarajia wewe uwe mmoja wao, uwe Abu Bakar uwe mmoja wao. Faqalla man yajtami'u lahu al-'amalu bi jami'i anwa'i tatawwu'at, ni uchache sana kupata mtu amekusanya aina zote za sunna. Ana sunna katika swala, ana sunna katika saumu, ana sunna katika sadaqat nyingi azitoa, ana sunna katika haji baada ya faradhi atekeleza haji pia, ni wachache wanaotekeleza hivyo. Thumma man yajtami'u lahu dhalika innama yud'a min jami'i al-abwab 'ala sabil at-takrim lahu. Shamtu zikusema sasa ataingia na mlango gani? Kule kuitwa katika milango yote, yeye mwenyewe ataingia kwa mlango anaotaka, lakini ni kuonyesha ule utukufu wake kuwa ni mkarimu sana, afa na mkirimiwa sana. Kwa mfano watu wamealikwa, ni mfano hapa duniani tu, watu wamealikwa, mmealikwa mahali, kuna ikram mtafanyiwa, labda ni chakula mmealikwa kitu kama hicho. Ukija wewe pale, kuna mtu mmoja pale, salamu alaykum, ah karibu bwana, ingia kaa pale. Akaja mwingine, wakatoka wale wanaoalika watu wote wale, wakatoka pale, bwana wewe mgeni, karibu karibu kwa huku, karibu karibu kwa sawa nyi. Watu wakitizama tu kwamba sasa kumekuja mtu mzito hapa, kila mtu atakamvute upande wake, karibu zimekuwa nyingi. Lakini hapa duniani pengine hizo karibu nyingi kwa sababu ya uwezo wako wa kidunia, kama una senti nyingi karibu zitakuwa nyingi, na kila mtu atakualika, na kila mtu akuvutia pale ndani uwe mgeni wake. Ukiwa ni mzito hapa duniani, uzito ule mwauelewa wa kidunia, lakini si katika janna. Katika janna utakirimiwa kulingana na amali zako hapa duniani. Abu Bakr Siddiq, hakuna amal katika hizi amali ambazo milango ya pepo imewekwa kwa majina yake, isipokuwa ana sehemu kubwa kabisa katika amali hiyo. Bimaana ukimtafuta Abu Bakr Siddiq katika sala, wajibat, kila mtu katika swala wajibat, katika tatawu hakuna mfano wake. Ukimtafuta yeye pia katika somu za sunna hakuna mfano wake. Ukimtafuta huyo huyo katika sadaqat hakuna mfano wake. Ukimtafuta katika kila ibada utampata kuwa yeye ndiye yuko mbele kabisa katika ile jambo, radhiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo ataitwa katika milango yote kwa ajili ya kumkirimu. Wa illa fadukhuluhu innama yakunu min babin wahid, kuingia kwake peponi ataingia katika mlango mmoja katika ile minani. Wa la'allahu babu al-amali alladhi yakunu aghlab alayhi, na huenda ikawa ule mlango atakaoingilia ni ile amal, pamoja na kuwa amali zake nyingi, ile ambayo imeghilibu amali zote nyingine. Kwa mfano saumu ndio imekuwa zaidi, kwa hivyo ataingia na Rayyan. Kwa mfano swala ndio zimekuwa zaidi, pamoja na kuwa ameitwa katika milango yote, lakini swala ndio zipo nyingi, ataingia katika mlango rin wa swala wa hakadha. Wallahu a'lam. Na hii tafsiri nzuri sana ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah, lamma samat himmatu as-siddiq ila takmili maratib al-iman. Himma ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, ilipokuwa iko juu katika kutaka kukamilisha maratib ya iman, وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها كنفسي yake inatama ya kuitwa katika milango yote fasala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yahsul dhalika li ahad min an-nas sabu ya ajijua ajijua katika amali yake kwa mimi nikitizama swala an-nas somu an-nas hii na sasa ndaitwa wapi mimi ya rasulullah je kuna mtu anaweza kuitwa kwa milango yote haya kwa pamoja kaitwa na mlango huu na mlango huu waitwa na mlango huu waitwa Mtume sana mkambia naam na mimi natarajia wewe ni katika hao kwa kamuuliza Mtume sallam hal yahsul dhalika li ahad min an-nas kwani liyas'a fil 'amal alladhi yanalu bihi dhalika ili apate kukimbilia kufanya amal ya yeye kupata cheo hicho cha kuitwa katika milango yote fa akhbarahu bi husulihi Mtume sallam akamjibu kuwa yawezekana ili jambo laweza kupatikana kisha wabasharahu bi annahu min ahlihi hapo hapo Mtume sallam akambashiria Bakr Siddiq mbali na kuwa mtu wako atakaoitwa na wewe ni katika hao fakaanahu qala hal yukmilu ahadun hadhihi almaratib fayud'a yawm alqiyamati min abwabiha kulliha je mtu aweza kutimiza martaba zote za amali hizi kisha akaitwa katika milango yote hiyo falillahi ma a'la hadhihi al-himma wa akbar hadhihi an-nafs ni himma kubwa iliyoje Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu nafsi kubwa iliyokuwa nayo iliyoje leo tusikia watu wazungumza utaona afadhali ufike hata kama pale mlangoni watu wacheke tu na mtu azungumza pepo ili watu wacheke afadhali wewe ukiingia tu pale mlango pia afadhali yani watu wafanye istizana kwa sababu ya himma zao duni walizokuwa nazo na watu wamekuwa walifanya ili jambo la kuzungumzia pepo na moto kwa nini kwa ni jambo la dhihaka afadhali mmoja asema afadhali sijui kuwa askari peponi kuliko kuwa bosi sijui motoni usisikia maneno kama kuna mmoja kitambo alikuwa nikisikia clip hivi mtu azungumza hivi yani wao wafanye istizana na jambo janna na nar Asa ikiwa hao ndio mashekhe tutarajia nini kwa wale wasikilizaji? Kio mtu zungumza ni istihza jambo la pepo na moto. Mwisho watu watakuwa wafanya istihza mpaka watalidharau kama si jambo la kweli wallahi. Ndio mwisho wa kila mmoja wetu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kundi la watu wa peponi wamefaulu na kundi la watu wa motoni wamekula hasara. السلف الصالح لجامر لكوى لكي وكسيش وسنجيز عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الأموي سكموجة علي باتو يوليا رضي الله عنه أكوليز سباب وكسيما قرأت قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير Mesoma hii aya kuwa kundi la watu wa peponi na kundi la watu wa motoni siku ya kiyama. Asema nalia kuwa sijui mimi niko katika kundi gani katika haya mawili. Je, nenda peponi ama nenda motoni? Wakati kuna watu hata habari hawana, bali wafanye istihza. Mtu anaweza kusoma aya kama hii hata haimgoti. Nani aweza kuwa na dhamana sasa hivi akasema mimi hapa niko katika fariqun fil janna? Nani? Hakuna mtu ana dhamana hiyo. Kwa mwanadamu aishi katika ulimwengu Muislamu akiwa na hofu. Na nafsi wakati au ina raja isimkatishe tamaa na rehema za Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini asifanye istihza na dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawluhu arju an takuna minhum wa hadhihi manqabatun li Abi Bakr lam takun li ghayrihi radiyallahu anhu. Hii ni manqaba. الله أمم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه حكونا يوتي كتك مصحابة أمي بيوا هي منقبة نيكي شيوكي كوبو الجثم ولهذا لما أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث في كتاب منهاج السنة الذي رد فيه على أباطيل الرافضة وأكاذيبهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أم ينك منهاج السنة kwa ajili ya kuwarudi mashia batil waliokuwa nao rafidha, awarudi. Na ukitizama muadham kutub Sheikh al-Islam ni rudud. Leo katika aibu anaotaka kutiwa mwanachuoni, utaambiwa hana vitabu vingine, ana vitabu vya rudud tu, andika vitabu vya rudud. Kama Sheikh Rabia ameandika vitabu vingi vya rudud. So vitabu vingi, hebu nionyeshe kitabu cha Sheikh al-Islam ameandika si rudud, kisha unaonyesha vitabu ambavyo ni rudud, kisha uangalie vipi ni vingi namna alivyorud. Hakuna watu wa bid'ah wakati wake isipokuwa Sheikh al-Islam tasaddadahu, akasimama kawarudi. Katika aibu kubwa leo ya walinganizi wanaotia tiwa dosari, ah, yule hawachi mtu bwana, yule watu wa bid'ah, yule kila kitu bid'ah, kila kitu yule mubtadi, yule kadha, yule kadha. Ya akhi, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akichezea dini ya Allah ni wajibu yule anayejua abainishe kuwa huyu atakwenda kukupoteza. Nyinyi hamuachi watu wa tomato na vitunguu. Leo mtu akienda sokoni leo hapa Kongowea hapa, akauziwa tomato kumi, moja tu ikawa mbovu, kesho atamfuata muuzaji tomato mbejana mchilia tomato mbovu, siku ya pili atamwambia bahati mbaya, siku ya pili amwekee tena tomato kama moja mbovu. Ah, si nilimwambia yule, na leo pia niwekea, ngoja rafiki yako amjue yule fulani, wakumbuka leo tunataka kununua kwake tomato, usiende tena. Kwa nini mtahadharisha? Atakutilia tomato mbovu yule. Mara tu wasikia visa vimeenea mtaa mzima, waambiwa fulani bwana auza tomato, kisha wati afanyie watu ghushi, atia tomato mbovu na vitunguu vibovu. Kwa hivyo msiende, watu wa boycott kama wanavyosema, hatuendi. Kwa nini? Kwa sababu auza tomato mbovu. Kukumbe mwajua aljarh wa ta'dila, lakini kwa tomato, kwa sababu nyinyi tomato ni ghali kwenu kuliko dini yenu, ndio shida mlionayo. Tamata zile na vitunguu zimekuwa ghali leo kwa baadhi ya watu kuliko dini yao. Yani yuradhi mtu amwambie kuwa usiende pale, yule atakupunja katika kilo za viazi na vitunguu na vitumbua kule, atakupa vibovu, yule atakupa nini, lakini hayuko tayari yeye kuambiwa yule pale atakuwa ni sababu ya kutia motoni. Suona mashekhe sasa, washaanza mashekhe. Shekhe huyu amzungumza shekhe huyu, shekhe yule amzungumza shekhe huyu, sio? Lakini hujasikia mashekhe akisema mshaona jamaa muuzaji tomato yule ambiwa afai, na yule daktari pia ambiwa afai, na yule. Kwa jarh wa ta'dil ni kwa madaktari, ni kwa wauzaji tomato, kwa wauzaji mbirimbi, lakini hawa ambao wapoteza watu katika dini wanyamaziwe, sio? Makosa jamaa. Kwa akili tu nakwambia, akili yako timamu, kitulizano, kijiuliza, si kweli, sisi tufanya makosa kweli? Anayefanya kosa ni abainishwe. Lakini si ungempigia simu? Alitupigia simu kabla ya kuzungumza mbele za watu, alipigia simu akasema kuwa hano yazungumza makosa, jamani wacheni zungumza. Alishauri mtu wakati anapotaka kuzungumza mbele za watu? Maadamu amezungumza mbele za watu, basi harudiwi chini ya mvungu. Aa, vile vile mbele za watu, sababu watu wengi watapotea, na hii ni kheri kwake yule anayerudiwa. Asa sisi tuna watu waitwa Kiingereza fanatic, au fanatics. Yeye ni fan, yeye si msomi wa dini wala hataki kusoma dini, yeye ni fan. Mtu fanatic ni yule ambaye itakavyokuwa yeye atatetea, awe amepata au amekosea yule, kwa sababu yeye nani? Yeye ni fan, shabiki. Kiswahili umtashabiki, yeye ashabikia tu, ampata shekhe lake amekosa, yeye atashabikia. Na tena utatukanwa, watukanwa. Nakumbuka kuna mmoja nilimtandika, nilitukanwa wewe ha, na hakuna hata mmoja alisema angalia hao watukana bwana. Huyo anayekutukana yasema wewe watukana, tena watukana kikweli kweli. Lakini naomba ni kitu kimoja, huo majisumbua manake sisi hatuzungumzi hapa kwa ajili ya nafsi zetu biidhnillahi ta'ala, na tumuomba Allah ajali hivyo. Kwa mkitufuka na sisi kawaida hiyo tushazoea, lakini mkiigusa da'wa tutawatandika. Tena tuwaambia kabisa, ukigusa hii da'wa alafu uwe ni mtu wasikilizo, ukiwa ni mtu huyo, ukiona hatukujibu ujue ni tunkupuuza. Ukiona katika wale ambao kila ukizungumza ujibiwi, ujue ni katika wale minalladhina, yani wetu mkuchukulia kama sogi sogi hivyo, piga kelele basi tukuacha. Sisi tuwajibu wale magwiji, wale shayatina al-insu, wale wakubwa wao, wale ndio tuwatafuta sisi. Ama hivi vijitu vijitu vajifungia chumbani vyazungumza kisha hadhi kwa fulani, hata sisikizi, huo muda sina. Yani nakwambia kabisa usijisumbue, hata ukatoa dakika moja pia sikusikizi. Dakika moja toa 20, toa masaa 6, hata habari sina. Lakini asimame gwiji mmoja wenu azungumze, si huyu ndio yasikilizwa? Nyoka apigwa kichwa ma, apigwi mkia, piga gongo la kichwa mpaka kianguka yule, wale wengine wote kusha, umeelewa? Zafanywa hivyo huwa. Usiangalia watu wa chini chini, hao chini hao zungumze mpaka wachoke, hawacha, usio na habari nao. Huyu anasema sema tajio semani, wacha kuwarudi wewe. Hao wale awamu waketi wasikilize za kuwarudi, ukae chini upoteze muda. Mtu ami anketi kwenye darasa ajua huyu mtu wa batil, anaweza kumwambia pale, njoo hapa mimi nitakufanyia radi. Wallah alazim, nawaambia ni kweli. Kuna mmoja amefanywa radi na sahibi yangu mmoja, hashiki kitabu hashiki karatasi, akaandika nakala hivi ndefu kisha ikatumwa ikaenea. We mimi ndo najua nani aliandika andika kaenea, we kila mfuko jamaa ambio uliambiwa yo watakia nini hawa masalafi? We ushaambiwa? Aliambiwa kama mkweli soma suratul fatiha urekodi alafu itume, sijui elewa. Mwisho katika ile radhi ambiwa kama we mkweli we unsoma, we soma suratul fatiha kisha rekodiwe kisha itume watu wasikilize kisha wakujue wewe ni nani. Mtu hata suratul fatiha hajui kusoma, shekhe hilo kwenye maredio kwenye nini ama zungumzo, tukazungumza tuambiwa tuna madharau, lakini ukweli hebu soma suratul fatiha, asilimia 40 yapati katika 100 akitahiniwa suratul fatiha 40 yapati. Yani kiufupi, wanaojua kusoma suratul fatiha hafai kuwa imamu mbele yao. Kama mtu wa mawaidha ya Ijumaa na fujo ile na nini, akimaliza kishuka mwangalia hii swala uruhusiwi, maana kuna lahni nyingi katika Fatiha, swala ya watu wote itoswihi. Kwa hivyo wewe toka, mpishe mwingine inguzo anayejudia ndio aswadishi. Huyo ni shekhe hapa Mombasa, ile jiji lina balaa ili wewe letu ile zauba. Kila mtu maallama alfahama, basi kalima itatolewa na al-allama, kama ambaye nkunazi za uzo hivi allama allama ya akhi ittaqullah fi anfusikum allama, kuna allama umu allama tarubuna nawiya jaifadi al-allama juzu amma hajaifadi haijui kuifadi si lazima bana soma basi. So, wasema vwenye soma kwa majakajaka, sijui maana yake nini majakajaka, wakirudiana wenyewe kwenye pesa hajui kusoma kwa majakajaka kukojaka sijui nani. Turudi hapo. Qala Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Minhajus Sunna, awradahu fi fadail as-siddiq radiyallahu anhu, katika fadla za siddiq akahitaji hii hadithi. وقال ولم يذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله عنه, هي فضل هيك تاج وكويوت سيكوناني أبو بكر رضي الله عنه, وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وشاهد بين على عظيم مسابقته للخيرات. إن شهادة يوازي نمنا ألفكوا أكشنانا كتك مامبو يا خير نايبي لو تنتكانا سيستوه واتوا شنانا كتك مامبو يا خيري. Na hili jambo liko sana leo kwa tulabu ilmu, tumekuwa wengi wetu ni madhaifu sana katika ibada, madhaifu sana katika ibada. Sasa kinyume cha vile, rudud katika dini zipo, basi na ibada pia ziko zaidi. Uweza kumuona kijana yeye hana mazungumzo mengine isipokuwa rudud tu peke yake, ambao ni katika dini, lakini si kupita mipaka. Lakini mtizame katika ibada iko vipi. Wallahi turthi lahu la baada ya faradhi yake, kila muislamu yoswali kama swala, wewe ukoje katika sunan rawatib qabliya na baadia, wazifanyaje wewe, waziswali? Hapa kuna swali. Qiyamu al-layl ukoje na qiyamu al-layl, kila siku wewe una qiyamu al-layl na witri una lut. Talib ilm akitoka na kelele na nini, ya akhi wewe nafsi yako ya kushinda ya akhi. Qira'atul Qur'an uko vipi wewe na kusoma Qur'an? Talib ilm tajuzu moja sunna. Talib ilm ايش من طلب العلم juzu moja ya Qur'an mtu asome, kuna faida gani ya kuwa talib ilm? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ardhahu katika kushindana kwenye khairi hakuna mfano wake. Qala wa shahidun bayyinun ala adhim musabaqati lil khairat wa imanihi wa fi'lihi lis salihat. Na hii ni shahada ya wazi juu ya imani yake ilivyokuwa na nguvu na kufanya mema. Wa ma'a hadhihi al fadail al uzma wal manaqib al kubra li hadha al sahabi jir radiyallahu anhu illa anna ha'ula'i ya'uddunahu sharra an nas. Pamoja na khair nyingi alizokuwa nazo ni sahaba na hizi fadhila kubwa ambazo Allah amempa, mashia wamchukulia Abubakar Siddiq ndio mtu wa shari katika watu wote, muovu katika wote. Bali ya'uddunahu fi ba'd kutubihim sharra min iblis wal 'iyadhu billah, bali katika vitabu vyao vingine Abu Bakr as-Siddiq kwa wao ni mtu wa shari kuliko Iblis wal iyadhu billah. Wa hadha min a'zami al-khidlan, katika kunyimwa nusra na kudhalilika hakuna mfano watu kama hao. Antikasi al-qulub wa zayghiha wa dalalaha, nyoyo zao zimepinda na kugeuka chini, kichwa chini, maguju wapotofu. وكيف يصل الامر بالانسان الى هذه الحال المزريه, waweza kujiuliza mtu vipi aweza kufikia katika hali duni kama hii, mtu mwema kama huyo amzungumze hivyo. wa idha nila min siddiq al umma fa ay khair yabqa fi man nala minhu, ikiwa mtu atamzungumza vibaya siddiq al umma kuna khair gani itabakia kwa mtu kama huyo huyo anayemzungumza vibaya. ولا والله لا خير في من نال من صديق الأمة رضي الله عنه وطعن فيه وفي غير من الصحابة رضي الله عنه, هكون خيري قولي ألي مزمومز في باية صديق الأمة أو أكوفني يطعني صحابة هو بكر الصديق أو يوتكت كما صحابة أو أنا خيري أو أنا خيري. فهذا طعن في الدين نفسه, hii ni taan katika dini yenyewe, kizungumza masahabu umefanyia unitia dosari dini. Li anna haulai hum rijalat ad-din, hum rijalat ad-din wa hamalatu, wao ndio wanaume wa hii dini walioibeba hii dini kuifikisha kwa umma. Wa ahlu al-fadli al-azima wal-manaqib al-jalila, wao ndio watu wa ahlu al-fadail al-azima wal-manaqib al-jalila, ndio wenye fadhila kubwa hawa katika huu umma, na manaqib yao na sifa zao na fadhila zao ni nyingi tukufu. Walihadha man yata'anu fihim lam ya'rif al-islam, mwenye kuwafanyia masahaba ta'an na kuwazungumza vibaya huyu hajaujua Uislamu. Kaifa ya'rif al-islam man ta'ana fi hamalati wa naqalati lil ummati radiyallahu anhu, vipi aliyejua Uislamu atawafanyia ta'ani waliobeba Uislamu wakauleta kwetu? Sasa wakianguka wale waliobeba Uislamu, kuna Uislamu gani umbakia? Hao zanadika, zanadika wallah. Walihadha qala al-imam Abu Zur'a al-Razi rahimahullah, idha ra'aytum ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa'lamu annahu zindiq, ukimwona mtu yoyote awatia dosari masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam jua huyo ni zindiq. Zindiq ni munafiq i'tiqadi, huyo ni munafiq, si muislamu. Haiwezekani, haiwezekani bwana. Hawa ndio waliopokea dini kisha waanguke, kumbe kwa Uislamu gani tena? Ni anna ad-din haqqun, kwa sababu dini ni haki, wal Qur'an haqqun, na Qur'an ni haki, وإنما أدى إلينا ذلك من الصحابة قرآن ندين وإسلام وليتلت يسيس الناني لما الصحابة فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا ونتكتك واو نكوى جيروهي ولي أمبوني ما شهدي ويت وليوبوكيا وليوشهدي وحي وكوبوكيا وكفكشة وأمة وهم بالجرح أولى نواون ديو ونستحق زيد كجيروهيوا نكتيو طعني فهم زنادقة هم لنا أبو زرعة الرازي سمعوني مزدك أوام الشيعة من نواون watu waingia katika ushia kwa kigunia cha mtele mtele watu wakwetu wanatabwe hata walivyokuwa zamani wazee wakitueleza wale viongozi wapo wakiuliza jamani mna shida gani watu wa pwani huko mtaka nini hawasemi kutaka maendeleo fulani mtele baba wataka mtele tu. Angalia mtele unaoingiza watu kwenye ushia wangapi? Gunia la mtele apewe aitwaje bandari la unga, la unga wa sima, bandari la unga wangapi? Basi kusha. Basi wa mshia. Kweli umaskini wachangia sana katika kuwapelekea watu kuingia katika mambo kama lakini dini yako ni ghali wewe kuliko tumbo lako. Dini yako ni ghali. Alafu hapa hapa pia katika hawa ambao Allah amewapa uwezo katika watu wa ahlu sunna hata kama si salafi yani yuko kwenye usunna sunni tukizungumza ushia na usunni yani hawawezi watu kadhaa kujitolea kuwasaidia wale watu maskini ili wasiingizwe katika dhehebu potofu kama hili hawezi kuwasaidia wallahi kuna masuhudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna watu watatamani kesho siku ya kiyama ule uwezo Allah aliyowapa lau kama ungesaidia katika mambo kama haya wallahi watatamani lakini itakuwa wakati ushatoka yani mtu aweza kuwa mpewa uwezo sahi hapa ni mtaona sahi Muharram Safar simbaki ya Safar tuaja kwenye miezi ya nini ya mtele baba miezi ya mtele ya aja mutaona nyinyi watu ambao Allah amewapa uwezo namna wanavyosponsor bid'a yani mtu afanye inad atoa kwa ajili ya nini maulidi yuko tayari yeye kutoa safari hii na si ajabu kitu safari hii mimi nitatoa container mbili za mtele na yule na mimi nitatoa ng'ombe sio ngapi yani ukija ukipiga hesabu hivi katika sehemu moja tu yaweza kuja malaini kwa mamilioni watu watumia mamilioni katika jambo ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun jamaa tu wa milioni 10 kisha pigwa nazo za uso haikubaliwi hata shilingi moja amezitoa kwenye bid'a ambapo hizi zingetumiwa kwenye da'wa ya ahli sunna wakalinganiwa watu kwa vijijini wakaekwa na walimu kule wakasomesha ingelikuwa ni sababu ya kuwahifadhi watu biidhnillah kutokana na upotofu kama huu bali wengine kuwatoa kwenye kufuru aswa wengine hawajui Uislamu ikawa ni sababu ya kuwalingania wakaingia katika Uislamu wakasomeshwa Uislamu ukimsomesha mtu hata akawa maskini vipi kumbadilisha msimamo wake ni ngumu kwa sababu yajua hii ni haki na hii ni batil na hata akiingia kwenye ile batil kwa maslaha ya kidunia ajua wazi mimi nimekosea mwacha ingie katika shari akiyojua ni shari sijui labda sauti yetu itafika kwa jamaa waelewe kwa uzuri jamani tuwajua wengine Allah amewafungulia katika dunia lakini hawana ilmu ya dini basi waangalie ni vizuri hao wanaokuja kwenu kuwaelekeza ikiwa mamilioni yatakwenda kwenye bid'a basi hatuwaambii muje katika sunna sio mtasema wahabi wale basi jengeni misikiti jamani kisha mkifa tutachukua sisi jengeni misikiti sisi tutasomesha vijana hivi mkishtuka ingie ukamisikiti ya sunna pengine uenda ikawa khairi yako kwa nia yako nzuri Allah akakulipa huwezi kujua yatumieni mali yenu katika mambo ambayo yataleta nusra katika hii dini. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.